În cinsta morților și totodată să mergem și la cimitir pentru bucuria lor, fiindcă în cinsta Sfintei Învieri, când Domnul nostru Iisus Hristos a înviat din morți și a scos din chincile morții pe toți morții din ea, acei ce au crezut, iată că și acei ce sunt în mormânturi, în vie, în chip nevăzut de noi, plimbându-se printre morminte, în veșminte albe și purtând lumânare în mână. Deci, pentru aceasta s-a luat obicei în Biserica Ortodoxă ca să se facă această slujbă frumoasă în cinsta lor. Și fiindcă unul din creștinii noștri a adormit vineri noaptea, așa a mijlocit Dumnezeu, iată că este și El prezent aici. Acel bătrânel care, îmi permit să spun că a fost unul dintre cei mai buni creștini ai noștri, dintre cei mai vechi creștini care au cunoscut aceste greutăți prin care a trecut mănăstirea noastră, aceste dărâmări. M-a cutremurat ceasul morții lui, venind de la prohodul Domnului nostru Iisus Hristos, când aproape să ajungă acasă, a căzut în stradă de infarct. Deci gândiți-vă, după ce a venit aici la biserică, l-a petrecut pe Domnul Hristos în mormânt, în mormântul lui Iosif, iată acum vede învierea dincolo. Parcă îl invidiez pentru această moarte atât de frumoasă, mai ales că am fost duhovnic de 20 de ani de zile. L-aș ruga pe Dumnezeu să ne facă parte și nouă de așa ceva. Iubiților credincioși, se spune învierea a doua a Domnului nostru Iisus Hristos, fiindcă este arătarea Mântuitorului Sfinților Săi ucenici. Cei care ați auzit Sfânta Evanghelie, citită de către toți clericii bisericii noastre și cei care s-au priceput și în alte limbi, aceasta înțelegându-se că Evanghelia s-a dus în toată lumea, la toate limbile propovăduindu-se, se înțelege destul de clar de ce este învierea a doua numită între creștini. Și este suficient primul stih, dacă îl putem tâncui și să-l înțelegem, care începe așa: fiind seară, în ziua aceea, într-una din sâmbete, fiind ușile încuiate, s-a arătat Domnul în mijlocul ucenicilor și le-a zis lor: pace vouă! Deci iată cât de clar ne arată Sfântul Evanghelist Ioan arătarea Mântuitorului ucenicilor și cum erau ucenicii și unde erau ucenicii și de ce erau acolo. Deci, într-un grai atât de înțelept, pricepem tare multe lucruri numai dacă vrem să le știm. Deci, când s-a arătat Mântuitorul? Seară. În ziua aceea, în una din sâmbete. Deci Mântuitorul arătat este că a înviat dimineață, în ziua întâi a sâmbetei. Sâmbătă se tâlcuiește săptămână în ebraică. Și cum prima zi a săptămânii este duminica, zi în care Dumnezeu a făcut lumina și de care a fost lipsit Adam prin călcarea poruncii, acum învie Dumnezeu în ziua întâi a săptămânii și se arată ucenicilor seara. Deci iată, arătând sfârșitul, adică seara înseamnă sfârșitul zilei, deci nu mai așteptăm nimic de la Dumnezeu ca o arătare, precum că lumea se mai duce înainte. Și aici se încheie cu venirea Domnului Hristos, care preînchipuie și încheierea legii, plinirea legii. Pentru aceasta a spus și Mântuitorul: eu n-am venit să stric legea, ci am venit să o împlinez, adică să o termin. Eu am venit, cel ce am dat legea prin cuvânt, am venit să mă supun legii, preînchipuind că iată, ea este plină din toate părțile, este ca un întreg, este un absolut, nu mai ai ce să-i mai adaugi. Deci, spre seară vine Mântuitorul, închipuind veacul al șaptelea, că al optelea este împărăția lui Dumnezeu. Deci, fiind seară, în ziua aceea, care zi? Acel care a propovăduit-o, care a prorocit-o, prorocul David. Aceasta este ziua în care s-a arătat Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru dânsa. Deci ziua în care s-a arătat Domnul, adică a ieșit Mântuitorul din mormânt, a înviat cu tot cu trup, este aceea în care în alt evanghelist spune că a înviat în una din sâmbete spre răsăritul soarelui. Deci, cert este că a fost înmormântat vineri, a stat de vineri și până duminică dimineață în măruntaiele pământului cu trupul, nedat putreziciunii, iar cu sufletul se duce în iad unde ne croiește mântuirea noastră. Deci Mântuitorul învie duminică dimineață, se arată Sfinților Apostoli seara, în ziua întâia săptămânii, adică duminică. Copilul acela cred că deranjează mama să iasă cu tot cu el. Și ușile erau încuiate. Dar de ce erau încuiate? Erau încuiate, spune evanghelistul, de frica iudeilor. Că evreii atât de răutăcioși erau în timpul acela, încât că voiau să-l omoare pe Lazar, care l-a înviat Hristos din morți. Deci iată că vrea să-l omoare pe Mântuitorul. Și l-au și omorât. Și acum voiau să-i omoare pe toți ucenicii. Iar ucenicii atât de întristați au rămas după moartea Mântuitorului, că s-au furișat cu toți în casa unui apostol și au zăvorât ușile. Și stăteau cu geamurile închise și ușa zăvorită, ca nu cumva să vină iudeii să-i caute și să-i ucidă. Și mai desprindem încă un lucru tare discret și de o sensibilitate cutremurător de mare. A venit în mijlocul lor. Oare în mijloc ce? De ce folosește apostolul și evanghelistul Ioan acest cuvânt? Oare mijlocul ce înseamnă? Că ei stăteau ca într-un cerc. Că nu putea să apară în mijloc ei fiind risipiți, ci de stăteau într-un cerc și acolo se sfătuiau și discutau evenimentele care s-au întâmplat cu câteva zile în urmă. Deci atâta de cutremurați erau în ființa lor, că de frica jitanilor ca să nu-i omoare stăteau cu ușile zăvorâte, și stăteau și comentau cu lacrimi în ochi moartea Mântuitorului, mereu amintindu-și că a spus Mântuitorul că a treia zi voi învia, dar ei nepricepându-se când este a treia zi, fiindcă nu erau luminați la minte, nu venise Duhul Sfânt peste ei, cu toții se întrebau, oare când va învia sau cum va învia? Cum poate ne întrebăm noi acum? Doar știm din Scripturi că va veni Antichrist. Știm din Scripturi cum va fi Apocalipsul. Dar comentăm fiecare după puterea înțelegerii noastre, dar prezumtiv că nu știm nimic ce. Deci așa și Sfinții Apostoli comentau învierea Mântuitorului. Și atunci când s-a ajuns neliniștea lor la apogeu, încât că toată firea lor era tulburată, a venit și Mântuitorul. Dar cum a venit? Că nu în zadar spune ușile fiind încuiate, nu este a firii ca să intre un trup printr-o ușă încuiată, să treacă prin ceva material solid. Deci iată ușile rămânând încuiate, Mântuitorul se arată în mijlocul lor. În mijlocul lor, în toată slava lui dumnezeiască, pe cât a fost după putință să o înțeleagă Sfinții Apostoli. Și mai mult decât atât, spre încredințare că El este, s-a arătat și semnul cuielor și semnul din coasta lui atunci când a fost împuns pe cruce, semne care nu au fost uitate și nici nevăzute de către Sfinții ucenici și apostoli. Și apostolul Toma nu era atunci cu acești 11, ci era plecat, că nu în zadar a mijlocit Dumnezeu acest lucru. Și iată că Sfinții Apostoli, necrezând, parcă că acesta este Domnul, fiindcă era cu tremurător de mare această minune, ca acel care acum a fost îngropat să fie în mijlocul lor, Dumnezeu l-a spus, priviți la mine și mă pipăiți că Duhul nu are carne și oase. Deci iată semnul cuielor și cine vrea să se încredințeze, să pună degetul în semnul cuielor și se va murdări, se va mânji, se va păta de sânge dumnezeiesc, care încă supura din acele răni. Deci de aceasta se numește învierea a doua, că dimineață s-a arătat ucenicilor și acum a venit și s-a arătat celorlalți ucenici, după cum și apostolul Pavel spune, s-a arătat lui Chifa și celor 11. Deci, iubiților credincioși, acum fiind spre seară, adică ceea ce numim noi în biserica noastră vecernia, aceasta sau învierea a doua a lui Iisus Hristos, aceasta am sărbat-o și noi după puterile noastre. Și așa se tâmpuiește și așa s-o ținem și în inimile noastre. Și aș vrea, după cum s-a arătat ucenicilor și i-a mângâiat, să vină în inimile noastre, să ne umple de acea bucurie de care cred că mulți dintre dumneavoastră nu sunteți lipsiți. După cum vă văd că veniți cu dragoste la biserică și înțelegeți cuvântul lui Dumnezeu, și cred că și simțiți pe Dumnezeu în inimile dumneavoastră, bine știind de unde veniți și unde sunteți sădiți în ce pământ bun, dumnezeiesc, duhovnicesc, cred că este suficientă această plinătate, acest dar vărsat în inimile fiecăruia. Din nou l-aș ruga pe Dumnezeu să ne dea minte întreagă, că este cel mai mare dar, să ne dea putere, să ne dea tot ce ne dorește sufletul și trupul nostru, numai pentru cele duhovnicești. Că cele trupești, în general, dacă și mintea este stricată, sunt murdare, sunt efemere și sunt rodurile păcatului. Deci toate acestea, dacă v-a îngăduit Dumnezeu să ni le dea, noi, ca o răsplată, ca un revers al medaliei, să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Bine în Sfinte Învierii Lui cele de-a treia zi! Domnului să ne rugăm! Binecuvântarea Domnului prese voi toți om să dau și o să-i virgăm întotdeauna acum și până la și în vecii vecilor! Hristos a înviat din morți cu moarte, pre moarte călcând. Hristos a înviat din morți cu moarte, pre moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-l adevăratul Dumnezeu nostru. Pentru rugăciunile preacurate măcii sale, ale Sfântului Gheorghe, mărturisitor și acel din preună cu dânsul, a căra bunilor să vârșim, ale celui Sfinți, Părintele nostru Ioan Gurdar, Patriarhul cu Constantinopolul și pe numele tuturor Sfinților,